यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 11 अप्रैल 1994 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे मन में तो ये आई हरेक भाई बहन अपने उद्धार की उत्कंठा जागृत करे, उत्कट उत्कंठा असली लालसा, जिस लालसा के साथ दूसरी लालसा न रहे तो तत्व की प्राप्ति हो जाए। कहते ये लालसा लगाना हमारे हाथ की बात है, ये हाथ की बात है, ये हाथ की बात है, केवल हमारी स्वतंत्रता हो ऐसी बात नहीं है, परंतु बिल्कुल स्वतंत्रता हो ये बात नहीं है। जैसे किसी को भूख न लगती हो तो भूख न लगे क्या करे, हमारी तो भूख नहीं लगती और शरीर कैसे चले भाई अन्न बिना, तो भूख तो नहीं लगती परंतु भूख की भूख तो लग सकती है ना। भूख की भूख क्या कि मेरे को भूख लगे, ये भूख की भूख है। तो वैद्यों से डॉक्टरों से हकीमों से जानकारों से प्रार्थना करे, पूछे भाई हमारी भूख कैसे लग जाए। इसी तरह से भगवान के लिए जो उत्कंठा है, अनन्य अभिलाषा है, वो न जागृत हो तो न हो, परंतु भूख की भूख तो लगा सकते हैं भाई, ऐसी हमारी उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए, दूसरी इच्छाएं मिटनी चाहिए, ये अगर आप लगा दो इसमें आप परतंत्र नहीं हो। स्वभाव की प्रतंत्रता, वायुमंडल आदि संघ की प्रतंत्रता, ये सब कुछ रहती है, परंतु रहते हुए भी इसको आप हम सब कर सकते हैं। इसके करने से उत्कट अभिलाषा होगी, कहते क्या पता हो जाए न हो जाए, तो इसमें जरा ध्यान देकर आप लोग सुने। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो इच्छा करता है वही इच्छा पूरी हो जाती है। इसी तरह से परमात्मा के अगाड़ी ऐसी अभिलाषा की अभिलाषा करे तो पूरी हो जाती है, क्योंकि हम सब के सब भगवान की छत्र छाया में है और भगवान कल्प वृक्ष है। इस वास्ते हमारे मन में ये दो चीज ध्यान देना, हमारी उत्कट अभिलाषा तो होनी चाहिए और संसार की इच्छा हटनी चाहिए, ये दो जोरदार होगी तो सिद्ध हो जाएगी। जिसके होने का दुख है वो मिट जाएगा और जिसके न होने का दुख है हो जाएगा। मानो संसार की इच्छा होने का दुख है हमारे को, क्या करें, संसार की इच्छा छूटती नहीं, आसक्ति छूटती नहीं, कामना छूटती नहीं, क्या करें, ये छूटती नहीं, तो इसकी जलन हो जाए मन में, इच्छा हो जाए, क्या करें, नहीं छूटती हमारे से, तो ये न हो ये इच्छा हुई। और परमात्मा की उत्कट अभिदशा जागृत जात ये होने की इच्छा हुई, तो होने की और न होने की ये उत्कट अभिलाषा हो जाएगी, तो दोनों भगवान की कृपा से हो जाएगा। कि इसका क्या पता भाई हो जाएगा, तो फिर करके देखो, इसमें नुकसान तो है नहीं, ऐसा कर दो तो कोई हानि हो जाएगी ये बात तो नहीं है, तो ऐसा करके देखो कैसे हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। कि प्रमाण क्या है, जो वो परमात्मा है उसके विषय में कहा है कि वो परम दयालु है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति, वो परम सुहृद है, उससे बढ़कर कोई सुहृद नहीं है। तो उसके सामने हम अपने बात रखेंगे तो परम सुहृद है, हमारा हित चाहते हैं, तो हमारी हमारी इच्छा पूरी हो गई। कहते हित चाहते तो है, परंतु हमारे का हमारी इच्छा इसका क्या पता लगेगा भगवान को, तो कि भगवान में दूसरा गुण एक और भी है, क्या, कि वो सर्वज्ञ है, इस वास्ते हमारी इच्छा को जानता भी है और दयालु भी है, दयालु भी है तो जानता भी है, परंतु कोई दयालु और जानता भी हो परंतु असमर्थ हो, तो जैसे किसी की लड़की का विवाह नहीं होता, बड़ी कन्या होगी, क्या करूं, मैं कन्यादान करना चाहता हूं सच्चे हृदय से, वो आकर के कहे, फिर मेरे से कह दे, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई मेरे में इतनी इच्छा इतनी दया नहीं है, परंतु ज्यादा दया हो जाएगी तो तू एक रोएगा हम दो रोएंगे, इसके सिवा क्या करेंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान दयालु भी है और सर्वज्ञ भी है और समर्थ भी है, ये तीन गुण जिसमें है उसके लिए सामने जिसके न होने की इच्छा और एक होने की इच्छा है, इससे हम दुखी हैं, सुखी होगे तो नहीं, हमारी ऐसा संसार की इच्छा निवृत्त हो जाए, इस निवृत्ति की इच्छा उत्कट है और भगवान की इच्छा जागृत हो जाए, ऐसी इच्छा हमारी उत्कट है और इसी पूरी हुए बिना हम दुखी हैं, तो ये दुख भगवान नहीं सह सकते। भगवान दुख कौन सा सहते हैं, जो आप संसार की संपत्ति चाहते हैं, धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, ये इच्छा भगवान को दुख नहीं देती, क्योंकि ये अभिलाषा है। वो क्या है दुख, अभिलाषा ऐसी है कि हमारा दुख और बढ़े, क्यों, संसार में दुखालय है, आप संसार की इच्छा करते हो तो दुख और बढ़े, ये इच्छा भगवान परवाह नहीं करती, रो चाहे रो कर मर जाओ, भगवान परवाह ही नहीं करती, क्योंकि इच्छा की पूरी करना आपके आफत है, आपके अष्ट अनिष्ट है, आप जानते हो नहीं, संसार की जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता है जितनी कम कम, आपके भीतर में बड़ी बड़ी व्याकुलता है, तो व्याकुलता किस लिए, कि धन मिल जाए, बेटी का हमारी संबंध हो जाए, हमारा संसार में नाम हो जाए, हमारे को लोग अच्छा समझे, हमें भोग मिल जाए, हमें धन मिल जाए, हमें सब जगह आदर मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, हमारे को आराम मिल जाए, ये इच्छा है ना, ये इच्छा पूरी करने से आपको फायदा नहीं होगा। ऐसी आपके इच्छा धन की है तो बड़े बड़े धन की धन जिनके पास है क्या उनकी धन की इच्छा मिट गई? क्या भोगों की इच्छा है तो बड़े बड़े भोग जिनके पास है क्या उनके भोगों की इच्छा मिट गई? बड़ा बड़ा पद है ऊंचा, वो पद मिला हुआ है, बड़ा ऊंचा पद इसको मिल गया, क्या उसे ऊंचे पद की इच्छा मिट गई? लोगों में प्रशंसा हो तो कई कई ऐसे जिनकी बहुत प्रशंसा होती है, तो प्रशंसा होने से और प्रशंसा हो ऐसी इच्छा मिट गई। आराम मिले, सुख सुविधा हो जाए सब तरह से, तो सुख सुविधा आराम जिसको मिला है क्या उसके सुख सुविधा की इच्छा पूरी हो गई? तो कितना बताओ, सार ये चीज निकल आई कि संसार की जो अभिलाषा है वो कभी पूरी होती ही नहीं, होगी ही नहीं, हो सकती ही नहीं, हुई भी नहीं। क्यों भाई? कि संसार असत है, असत की अभिलाषा पूरी कैसे हो? असती है वो तो, पर सत की अभिलाषा है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि सत है उसकी इच्छा तो पूरी हो गई। और इच्छा कामना है ये आगंतुक आप में दोष है, ये आप में है नहीं। दोष जितने हैं वो तो आप में नहीं है, और परमात्मा है तो परमात्मा है उसकी अभिलाषा, और दोष है उनके मिटने की अभिलाषा जोरदार हो जाएगी तो ये दुख भगवान सह नहीं सकेंगे, क्योंकि इसकी असली अभिलाषा है भगवान ने कह ठीक ठिकाने पर आ गया। संसार की आसक्ति चाहता नहीं, मिटती है नहीं, भगवान के उत्कर्ष में जागृत होती नहीं, तो जब अभी ठीक ठीक ठिकाने पर आ गया कि महाराज ऐसा कोई दिन हो, ऐसा कोई परमात्मा हो, ऐसा कोई समर्थ हो जो मेरा दुख मिटा दे, मेरी अभिलाषा पूरी कर दे, मेरे को ठीक ठिकाने पहुंचा दे, क्या करूं ऐसा कोई मिल जाए, ऐसा मानता ईश्वर को नहीं मानता उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान कहते ये मेरे को कहता है, क्योंकि सब सुख देना आपका काम है, सबका पालन पोषण करना आपका काम है, आपकी जिम्मेवारी है, तो तुम्हारे जीते हुए ऐसे कैसे दुख रह सकता है? तो इससे ये सिद्ध होता है, युक्तियों से इतिहास से ऐसा सिद्ध होता है कि असली हमारी अभिलाषा हो, ये नकली साथ में न रहे। ये नकली साथ में रहती है ये ही असली इच्छा को पूरी नहीं होने देती। संसार की इच्छा भी रहते मान भी रहे, लोगों से कहा है कि भाई ऐसा करो, कहते हम मन है जीव है हम गृहस्थी है, इसके से हो सकते हैं? साधुओं से कहा तो बाबा ये नहीं होता, वो सब सब कैसे हो जाए, क्या मर्जी थी कि आराम भी नहीं मिले या दुख मिलता है, ऐसा कैसे नहीं होता? समझे, ऐसा कर्ज नहीं होता, ऐसा नहीं होता तब तो बात पूरी नहीं होती भाई, क्या करें? तो जवाब दे देते हैं कि जीते ही मर जाए, बिल्कुल सच्ची बात, जीते मर जाओ तो पूर्ण हो जाएगी। जीते मर जाता है वो कृतकृत होता है, सदा के लिए मरना मिट जाता है। जीते मर जाए कि संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, समाज से बेइज्जती हो जाता है, छोरा छोरी का संबंध नहीं होगा, व्यापार नहीं चलेगा, हम व्यवहार कैसे करेंगे, हमारी ऐसी निंदा हो जाएगी, तो भाई ये नहीं होगा तो संसार व्यवहार रखो। कहते मर जाए, मर जाओ तो मर जाओ, हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारे को नींद आ जाए, हमारी भूख लगे तो अन्न मिल जाए, प्यास लगे तो जल मिल जाए, जाड़ा लगे तो हमारे को कपड़ा मिल जाए, अब इन इच्छाओं कैसे दूर करें? इच्छाओं को आप दूर कर सकते हो, भूख लग जाए तो भूख में दो बात होती है, एक खाने की इच्छा होती है, एक पेट में अभाव होता है, उस अभाव से हमारा शरीर निर्बल हो जाता है, और खाने की इच्छा होती है तो खाने की इच्छा आप मिटा दो। बात करके खाने की इच्छा मर जाए तो मर जाएंगे, अच्छा खाते खाते नहीं मरोगे, पीने की इच्छा रहेगी पीड़ित न पीड़ित मर जाएंगे, अच्छा खाते पीते नहीं मरोगे तो मर तो जाएंगे, तू ये तो मर जाएगा तो कुछ दिन तो जीवेंगे, तो कुछ दिन जीकर ज्ञान क्या होगा, कुछ इच्छा तो रखेंगे तो अच्छा से दुख पाओ कष्ट उठाओ, कुछ तो रखेंगे ना, कुछ भी रखने के फायदा तो रख लो, काम पूरा नहीं होगा कि तो हम सब सब छोड़ दें, जीने की सब छोड़ दें, खाने की सब छोड़ दें, पीने की सब छोड़ दें, ज्यादा लगे तो कपड़े की सब छोड़ दें, मकान की सब छोड़ दें, वृक्ष की सब छोड़ दें, अगर परमात्मा को चाहते हो तो छोड़ना पड़ेगा भाई, अगर इच्छा रखते हुए धन रहते हुए मान सत्कार रहते हुए भगवान मिलते तो सबको मिल जाती, सबको क्यों नहीं मिलते, साथ में इच्छा रखते हैं, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की, ये बाण है भगवान की स्वभाव है, एक आदत है, छोड़े को कोई बाण पड़ जाती है ना आदत हो जाती है स्वभाव बिगड़ जाता है, तो भगवान का ये स्वभाव है, सो प्रिय जाके गति नान की, वो मेरे को प्यारा है, मेरे सिवाय दूसरी कोई इच्छा ही नहीं है, वो मेरे को प्यारा लगता है, दूसरी इच्छा रखते हो तो भगवान तो आपको प्यारा लेंगे नहीं, क्योंकि दूसरी इच्छा है, भगवान प्यार नहीं लगेगा तो भगवान को आप भी प्यार नहीं लगोगे, तो भगवान ऐसे कठोर है ना, ऐसे कठोर नहीं है, आप नहीं इच्छा करो तो भी आप पर कृपा करते हैं, आप उल्टी नहीं करते हो तो ही भगवान कृपा करते हैं, और घटना घटाते हैं, इच्छा भी पूरी करते हैं, जिसकी इच्छा से आपको लाभ नहीं ऐसी भी करते हैं, और नहीं भी करते मर्जी है, आप तब इतने को तो कर देते हैं, नहीं इतने को नहीं करते, नारद जी ने कहा मेरा ब्याह होना चाहिए, नहीं होने दिया, क्यों नहीं चाहिए मेरे होना चाहिए, हो गया, वो भगवान की मर्जी है, तो भगवान पर मर्जी रहे हम पर हम मर्जी रहे कहीं नहीं, अच्छा रख कर देख लिया था जन्म तक क्या लाभ उठाया, अब ये भी देखो तमाशा, ये भी करके देख लो, तो कुछ भी इच्छा नहीं रखे, कुछ नहीं सब महात्मा हो जाओगे, तत्व की हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, विदेह मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, जिसको प्राप्ति कहते हैं वो सब हो जाएगी, इच्छा रखो तो कुछ इच्छा रखो तो कुछ ही मिलेगा, एक इच्छा रखो तो सब कुछ मिलेगा, तो सब कुछ मिल जाएगा उसे, कहते ये आपने खाऊ खाऊ खाऊ पकड़ रखा, कि सब इच्छा पूरी तो धन भी मिल जाएगा, स्त्री भी मिल जाएगी, पुत्र भी मिल जाएगा, ये भीतर है, अच्छा खोटी है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, एक आप चाहिए महाराज और मेरे कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान भी मिल जाएंगे, सब चीजें मिल जाएंगी, परंतु इच्छा रखोगे दूजी तो दूजी इच्छा, दूजी इच्छा भी नहीं मिलेगी, भगवान तो मिलेगा ही कैसे, भगवान एक ही है, भगवान दो चार होते तो किसी का शिकायत भी करते, हम क्या करें बताओ, वो एक ठहरा क्या करें, इस वास्ते भाई उसकी एक ही इच्छा हो, एक परमात्मा की तो हो जाएगी पूरी, एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए, कुछ नहीं मिलेगा महाराज, जीते के जीते रह जाओगे, बहम रहेगा हम ये कर लिया यूं कर लिया यूं कर लिया, मिला हमारे बिल्कुल झूठी बात, कुछ नहीं मिलेगा, राम नाम सत बोल जाएगी, है जैसे जैसे रह जाओगे, एक मत कर लो कैसे हो जाए, कि भाई हमारे से तो होता नहीं, अच्छा आप करना चाहते करना तो चाहते है, अगर आपसे होता नहीं ऐसी उत्कट अभिलाषा, हम चाहते तो होती नहीं, और संसार की अभिलाषा छूट गया, छोड़ना चाहते छूटती रही। तो भाई जब अभिलाषा करता चाहते होती नहीं, छोड़ना चाहते छूटती नहीं, ऐसे समय क्या होगा? ऐसे में रोना होगा और क्या होगा? हमारी इच्छा तो पूरी होनी चाहिए, और पूरी नहीं हो तो हम चैन से न रहे, रोवे, न भोजन सुहावे, न खाना पीना सुहावे, न आदि सुहावे। नारायण हरि लगन में यह पांच चौदह सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुभात, ये सुहात ही नहीं, ये सुहाती है तब तक भगवान की इच्छा जागृत हुई नहीं। अच्छा जागृत हुई थी पहुंचे सुहाते नहीं, ये जब तक सुहाती है तब तक परमात्मा की इच्छा करते हो पूरी कैसे हो जाएगी? कहते कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तो जरूर होगा, जितनी इच्छा उतना होगा। अब मारवाड़ी कहते घायल जितनी मीठो नावे जितनी पुन, तो जितनी इच्छा उतनी फायदे की बात है। भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल निर्देश, तो किसी तरह से करो परमात्मा के सदमुख होने वाले का मंगल होगा। पर होगा तो उतना ही गले जुते मीठो है, ज्यादा कैसे नावे जुते पूर्ण में पूर्ण कैसे हो जाए? पूरा चाहो तो पूरा करो, पूरा हो जाएगा। अधूरा चाहो तो अधूरा हो जाएगा। कि अधूरे क्यों चाहेंगे? चाहेंगे तो पूरा ही चाहेंगे। ये कहा होता है कि खुद खाटू जाएंगे, खाटू बटोरी जाएंगे, छोटोरी जाएंगे तो बटोरी जाएंगे, छोटोरी क्यों जाएंगे? ऐसे ऐसा करे तो बटोरी खाटू जाएगी, छोटी क्यों बनेगी? बहुत ठीक है, कर दो हो जाएगा लाभ। कि लाभ नहीं हुआ तो क्या घाटे में रहा हुआ? अब बात जिसमें हो उससे तो नीचे होगा नहीं, कुछ कुछ ऊंचाई होगा। तो नहीं तो है जैसा ही होगा, क्या से नर्क हो जाएंगे? क्या कोई आपको दंड हो जाएगा कि तुमने भगवान की इच्छा करी तो दंड देंगे? ऐसा होगा? संसार की इच्छा मिटाएगी तो बड़ा दंड दे, नर्क में भेजेंगे, नर्क हो जाएंगे, नुकसान क्या होगा? है उसे तो नुकसान होता नहीं है, अगर होगा तो फायदा ही होगा। इस वास्ते अगर चाहते हो तो उत्कट अभिलाषा आप जागृत कर सकते हो। क्यों हम संसार की इच्छा वो भी हम भोग भोगते हैं, वो हमारे क्यों सुनाते हो? हम नहीं सुनाते महाराज। तो संसार की इच्छा पूरी होती है कि मेरी हो भी जाती है, नहीं भी हो जाती है। तो इसमें हो भी नहीं भी दोनों है, भगवान के नहीं भी है ही नहीं, क्यों भगवान है? संसार तो नहीं है, इस वास्ते नहीं भी होता है, उसमें नहीं भी नहीं होती। कहते हमने तो करके देखा है, हमारी तो इच्छा हुई नहीं पूरी, इस बात हम छोड़ दिया। कि महाराज पूरी इच्छा नहीं है, फिर छोड़ क्यों दिया? क्या नुकसान हुआ? नुकसान क्या हो रही है? रोज नहीं करते मिलता ही नहीं तो छोड़। एक भाई मेरे, मैं तो भजन करता था, मेरी स्त्री हुई बीमार, भगवान से कहा ला दो, वो मर गई तो भगवान उठा था पूर्ण करते ही नहीं। अब स्त्री मर गई तो भगवान क्या माने? ऐसे भगवान नहीं बने भाई। टाले टोले हरी बजर मोड़े माड़े मन चेपो सापो होते कोरियो साबन दाना साब चेपो सापो है भाई, पूरी तृप्ति कैसे हो जाएगी? टाले टोले हरी बजर माड़े माड़े मन तो चेपो सापो होते कोरो साबन तो कुछ तो भाई सफा निर्णय रहे, उसका दाना ही पेट में दे जाए उससे तो ठीक है, तो उससे तो ठीक होगा ही। पर पूरा तो भाई पूरा होता पूरा होगा, आप तो चलो अधूरा, भगवान करे पूरा। तो भगवान से आप पंचायती मत करो कि भगवान हमारी से नहीं करे पूरी, नहीं करे तो मेरी मर्जी, अपनी तो पूरी करो। तो अपनी पूरी करो तो भगवान पूरी नहीं करेंगे क्या? भगवान आपसे कमजोर है, आपसे बेईमान है, क्या है? आप तो बड़े शुद्ध दूध के धोए, भगवान खराब है, आप जीते भी नहीं है। तो कम से कम हमारे जाति का तो होना चाहिए, हमारा सवाल हाँ सही जो सखायो, भगवान सबको अपना सखा मानते, अपना मित्र कहते हैं जीव मात्र नर नारायण है, तो नारायण नर जोड़ी है मरण वो बरोबर का मानते हैं। थोड़ी सी तो करो भाई, भगवान सबसे सहायता करने को तैयार, आप उद्घट अभिलाष जागृत करने की तैयारी तो करो। क्या तैयार करने को क्या होगा कि दिन नहीं भूख हरण नहीं निद्रा झनझन व्याकुल होती है, ये होगा। दिन में तो भूख नहीं लगेगी, रात में निद्रा भी आएगी। मेरा भाई ये बात हुई, मेरे भाई ने क्या करूं, मन नहीं लगता, हरी मेरे रहो न जा मुझे रह ही नहीं देता, क्या करूं। लग गया पे मैं बिहारी हूँ, वन देखा बिना रहे और न जाए, और क्या करूं। तो भगवान मिल गए, अपने मौज से रहते हो, रोटी खा ली, पानी पी लिया, नींद ले ली, तो भगवान कहते मारे भी थारे काम से रहे, तो मारे भी थारे मेरे काम से रहे। मरा तार मेरे काम अटक गया, भगवान के मेरे अटक जाते बिना, ये था प्रपद्यंत। तो आप पोल साल में करना चाहते ही नहीं हुआ, समझे। ऐसा भी है पर वो और टाइम है, थोड़ी इच्छा से काम चल जाए, थोड़े समय से काम चल जाए, थोड़ी अभिलाषा से काम चल जाए, परंतु आपके अवसर और अंत काल आ गया तो किसी तरह से भगवान कल्याण कर देंगे, किसी तरह से अंतकाल में कर दो, अंतकाल जमा थोड़े थोड़े समय में और थोड़ी थोड़ी योग्यता में। ददाम बुद्धि योगम तम, मेरे भजन करते हो बुद्धि योग मैं देता हूँ, बुद्धि योग में कर्मी हूँ, और तेषाम अज्ञान जमा अज्ञान जमा तम अनाशिया में, तो ये ज्ञान योग देते हैं, तो ज्ञान योग भगवान दे देंगे। आप तो लग तो जाओ, तो लगे होते हैं हम तो लग रही हो, लाभ होता ही है। कितना लगे कि जितना आप सा हो, और कितना कितना होगा जितना आप सा होता होगा, उससे ज्यादा होता कम नहीं होता। हम तो देखते हैं कि हमने इतनी बात नहीं करी जितना भगवान ने काम किया, उतनी हमने तपस्या नहीं करी, उसकी अभिलाषा ही नहीं करी, उससे बढ़िया बढ़िया बातें हमारे को मिलती है, तो हम चाहते हैं उसे ज्यादा मिलती है। अब ज्यादा हम चाहते चाहते नहीं महाराज, हम तो कहते हैं कि अपना चाहना नहीं बढ़े तो भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज आपकी अभिलाषा ही दो। भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज देखो हमारे भीतर में लाए लगा दो, आपके बिना अग्नि लग जाए हम रह नहीं सके, ऐसे तो कर दो। मनुष्य मुर्दे के भी लगाते हैं लाए दो, तो लाए तो हमारी लगा दो, तो मुर्दे से भी हम खराब हो गया तो लगा दो महाराज लाए लगा दो। अगर मानो भक्ति दो भक्तों को दो, ज्ञान दो जिज्ञासुओं को दो, बढ़िया बढ़िया चीज बढ़कर दो, हमारे कम से आग लगा दो। छोटी से बाज दे लगे तेरे रीस में भी कहते हैं, तो बाज लगा दो बाबा भीतर बजे भगवान वो भी लगा दे। आप कुछ करो तो सही, कुछ घर में कैसे होगा कि भगवान की कृपा हो जाएगी, संतों की कृपा हो जाएगी, गुरु महाराज की कृपा से हो जाएगा। तो संतों को भगवान को गुरु को आप मानेंगे कि भाई बनाएंगे आपको, आप ही मानोगे संत को तब संत कृपा करेंगे। संत कहेगा मैं संत हूँ, ला कृपा करूँ मैं संत हूँ, आप ऐसे हो गए जा जा यहाँ से। आप कहेगा मैं गुरु हूँ तो चला हो जा, चला हो जा, मुझे करी तो काल नहीं मिले जैसा उसी गुरु, ये स्वभाव संतों को है नहीं। आप हमारा चेला हो जा, हमारा चेला हो स्वभाव सुना सब बारा चेला, ठीक है चेला हो गया। अब जाओ अब जयराम जी अब क्या जाओ, बालक रूह है झुंझुरा दे दे झुंझुरा में जाओ, माँ तो आएगी नहीं। ज्यादा रोवे जो ना छोरी को भेजे, भाई जा भाई को ले ले, भाई ले बहन गोटी में राजी हो जाए, मैं जी राजी हो और दूध मिलेगा, माँ का प्यार मिलेगा। वह रोता ही रहे माँ आवे तो लतर शू मारे बहन में लतो कहते लाडू कहते लाडू खाने लग जाए तो आप लाडू ही फेंक दे खिलौना ही फेंक दे बहन नहीं मार लतो नहीं हुआ तुम्हें तो रोवे रोवे तो माँ को आना ही पड़ेगा चखमा क्या चौबीस छोड़ होता है एक धर्म की माँ भी आवेगी सदा की तो मैं हूँ माता से सो सदा की माता माता रोम पिता रामचंद्र तो सदा की माता में इतनी दया नहीं है तो रो तो सखी नारायण नहीं भगवान से मांगो कि रोना देव महाराज आपकी अभिलाषा देव तो भी दे देंगे तो भी दे देंगे परंतु इस मार्ग में चलो तो सही। देखो एक बात याद आ गई छानवे सम्मत में गीता प्रेस की स्पेशल तीर्थ यात्रा तय निकली उसमें कहते तो रुपया जमा करो सौ रुपया जमा करो ऐसे ऐसे नियम पालन करो ऐसे नियम पालन करो वो आओ ऐसा कलकत्ता से हम थे उसमें जब चैन सही तब कहा देखो अब अपना तीर्थ करो आनंद से ये पहले पहले बताया नहीं अब जितना हो सके तीर्थ माता से करो और भजन करो लग जाओ भगवान में सत्संग का डब्बा था बड़ा उसमें हम रहते थे तो अब ये नियम पहले बताए हैं तो भगवान ने ये नियम बताए हैं उतना करो तो सही पीछे तो भगवान कर देंगे रुपया लेता है उतना कुछ छूट भी कर देते हैं कितना ब्याज लगेगा अच्छा दे दिया तो अच्छा इतना ब्याज छूट दिया तो छूट भी है भगवान के पर तू छूट ही चाहो तो कैसा होगा कोई छूट ही चाहे अपने तरफ से पूरा करो फिर भी गलती रह जाएगी वो माफ कर देंगे कमी रहेगी माफ कर देंगे पूरी कर देंगे नहीं तो योगक्षेम भाव क्यों कहा तो अप्राप्ति की प्राप्ति कर देना अप्राप्ति की रक्षा करना ये मैं करता हूँ तो वो करते हैं विश्वास रखो आपके जितने साधन है उसकी रक्षा करेंगे और जो नहीं है उसकी प्राप्ति करेंगे अरे जरा मन मोक्ष आए माम आश्रित यत्न दिए मेरा आश्रय एक रिटर्न करते हैं उसका काम सिद्ध होता है भगवान करते हैं पर भगवान की तरफ चले तो भगवान तो चलते ही है हम क्यों आए हैं बताओ या कोई रुपया मिलता है या लाडू मिलता है कोई मान मिलता है कोई पद मिलता है कोई अधिकार मिलता है क्या मिलता है आए है ना आए तो बड़ी भारी कृपा करी आपने परंतु जब इतनी कृपा करी थोड़ी और करो और करना शुरू कर दिया तो कमी को रखो समझे तो बड़ी खाटू जाएगा पूरी करेंगे हम तो वो करे न करे हमें क्या मतलब हम तो अपना करेंगे तो देखो तमाशा आप सत्संग करते हो साधन करते हो तो कितना करते हो वर्ष को लगाते हो हम 10 वर्ष करते 20 वर्ष 30 वर्ष करते हैं 30 वर्ष में कितना कट्टा लगाया आपने सत्संग में भजन ध्यान में बस तो 3 घंटे 30 वर्ष हो गया सब मारो और एक दिन में कितना घंटा लगाते हो 2-3 घंटा तो लाभ होता है कि नहीं लाभ तो हुआ है कहते हैं लाभ पूरा मैं कहता हूँ लाभ हुआ लाभ तो बहुत हुआ पर प्राप्ति नहीं हुई लाभ तो बहुत हुआ आपने बहुत समय नहीं लगाया लाभ बहुत हुआ ये प्रत्यक्ष आपका अनुभव कहते हैं मेरे को मैं पूछता हूँ फिर कुछ फर्क पड़ा फर्क तो बहुत पड़ा पूर्ण नहीं हुई तो आपने जितना फर्क पड़ा जितना समय लगाया ये माल ना आवे ना वे बेल लावे खूलिया लिया वे फल लिया वे साग लिया छोड़ा जावे धान लेकर के पुरानी बात है भाई कहना है मत दे दे तो दे दिया और दे दे और दे दिया पछले और दे दे एक था रुकियो तो समा किनों को तो दिया दे दे और दे दे तो भगवान किनों तो संभालो कि महाराज मेरे पास कुछ नहीं है ले जाओ ये हो जाओ कि महाराज जाओ अकिंचन है तो अंकजन को वो जल्दी भी थे भगवान हम तो अकाम है, अकेले, ना हमारे कुछ चाहिए, ना हमारे पास कुछ है, कुछ नहीं होता है, भगवान कृपा करते हैं। बोलो न जानों को ये अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू, किसी से कोई नहीं होता है, उसे भगवान होते हैं। तो आप छोटा छोटा सारा क्यों नहीं आए, तो क्या करें, लड़ना ही पड़ता है, लड़ना ही पड़ता है, तो वो जीतना ही पड़ेगा, जीता रहना ही पड़ेगा। तो कैसे छोड़ दें, हमारी माँ है, बाप है, हमारे भाई है, स्त्री है, पुत्र है, तो छोड़ दें। छोड़ देने से कल्याण होता हो, मरने वालों को सबको कल्याण होना चाहिए। माँ को छोड़ देता, बाप को छोड़ देता, भाई को छोड़ देता, धन को छोड़ देता, घर को छोड़ देता, शरीर को छोड़ देता है, कैसे छोड़ने से नहीं होता। तो कैसे छोड़ने, मन में अभिलाषा मत रखो, चाहना मत रखो, भीतर से छोड़ दो। कहते छूटता नहीं, भगवान से कहो, जो अपने से काम न हो सके बड़े से कहो, कोई पूरा करेंगे। आपने अपनी शक्ति पूरी लगा दी, अपना पूरा समय लगा दिया, अपनी पूरी समझ लगा दी, अपने पूरी सामग्री लगा दी, तो भगवान कर देंगे। ये लगा दिया, ये तो नहीं लगाया, तो फिर कैसे कर सकते हो, पूरा लगाओ भाई, अपना हो सके जितना तो पूरा करो, कहो जितना तो करते हैं, होता जितना भजन कर सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, होता जितना करते हैं। अच्छा आपसे पूछा कि जितना करते हो इससे अलग हो सकता है कि नहीं, कहते हो तो सकता है, तो ये खाली क्यों रखा बताओ, ये किस वास्ते रखा, अभी को पूछ इतने ज्यादा कर सकते हो, कर तो सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते, ये कमी मिटाओ तो भगवान अपनी कमी मिटाएंगे। समझे, आप अपनी तरफ में पूरे लग जाओ, फिर चिंता मत करो, भगवान को मत करो, भगवान नहीं करते, करते उनकी वो जाने, हम तो पूरा करेंगे अपना, फिर भगवान करे ना करे तो तेरी मर्जी, हम ना करें तो फिर भगवान भी करेंगे, पर तो आप तो अंदाजा पूरी करो, आप पूरी नहीं करो भगवान को क्या, भगवान ही केवल पूरी करे, तो आप क्या करते हो, भगवान ही पूरी करता आप, आपसे हो जैसे में तो कमी मत रखो, समय लगाने में कमी मत रखो, समय लगाने में तो करते हैं, क्या करते हो, कि इतना जप करते हैं, लाख जप करते हैं, 3 लाख जप हो गया तो माला रख देते हैं, तो माला रख देते, हाँ आज का जप हो गया, आज नितरिम हो गया, है दुकान पर बैठे, दुकान पर बैठे गई 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया होता है, एक दिन में 100 रुपया हो जाए तो दुकान बंद कर देते हो, दुकान बंद कैसे करें, तो माला तो बंद कर देते हो ना, इतना हो जाए उतना, तो जनजीति भी इज्जत देते हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं, तो आप सोच 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया पैदा हो जाए सुबह, तो दिन भर रखे कोई भी पैदा नहीं हो तो पश्चाताप नहीं होता, कहते निरंतर सो गया, हाय धन हाय धन हाय धन, हाय राम करो, तो धन तो हाय पुरुष हाय स्त्री से नहीं कहा धन, अरे भगवान तो हाय मचा दे आप खुद, ये तमाम प्रभाव दे देता आज तक ही मजा में, कुछ कर तो देखो भाई, कहते जो करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा होएगा साहब के दरबार, कहते जो करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काम नहीं चलेगा। लोगों ने क्या मान रखा है, एक मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है, देख देख करके आश्चर्य आता है, एक कपट से धन कमाते है ना, झूठ बोले धन कमाते है, ऐसे बर्ताव ये संतों के साथ भी करे तो वहां भी झूठ कपट करते, छाने ही ले लेंगे, रेत ही ले लेंगे, चोरी कर गई तो चोरी धन मिलता है, ये अटकल यहां नहीं लगती, ये बेईमानी यहां नहीं चलती, वहां भी नहीं चलती है, धन मिलने से मिला है, बेईमानी से झूठ से नहीं मिला है, आपने मान लिया झूठ से मिलता है, अब ऐसी जसगी मन में मेरे काम पड़ा तुम्हारा, वो जाते हो रस्ते के पास ही, रस्ते के पास ही चलते चलते हाँ पास ही है, और बहुत दूर चले गए सब पास ही है, अरे खोटी कर दिया तो पहले ही कर देता दूंगा तैयार है हमारे साथ कह के हमारे मोटर लेना गए कभी मार देंगे तो उतरे तो मोटर तो चलेगी सा तो पैदा ही गए गोविंद भवन क्या बहुत बीमार है सालों को सालों हम गए सामने वो तो बाजार गया है वो तो बाजार हमारे साथ बर्ताव हुआ हमने देखा तो चालक ही भगवान के साथ ही वही साधु के साथ ही वही अरे एक घर तो डाकर नहीं चाड़ा है एक तो रखो कम से कम अच्छा ऐसी नहीं करेंगे बताओ है ऐसा घर आपके एक हम तो गुरु जी की कृपा मानते हैं गुरु जी कह गए कुछ कौन कुछ तो एक घर भी ऐसा रखा है क्या रखते सब समय में सही सब समय में सबके लिए सदा तैयार में तो देखो आप तो करते हो ऐसा कोई एक घर भी आपके ऐसा नहीं है एक ऐसा ईश्वर है ऐसा गुरु है ऐसा धर्म है हरिचंद सभी दधी से हरिचंद नरेशा सही धर्म है तो कोटि कलेशा तो कुटो सही आप कितना तो सत्य तो नहीं है बैठे है बड़ी मुश्किल होती है ट्रेन में भीड़ होती है ऐसे भोगते हैं पैसा लगाते हैं या बैठे हैं बैठे बैठे थक जाते हैं ये सुनाने वाले तो नया नया हम वो भी वही क्या करेंगे बताओ सुना नया जो कोई कीर्तन सुनावे कोई पद सुनावे कोई व्याख्यान सुनावे कोई कुछ सुनावे मैं एक रह के बैठा रहूं मैं तो बदलता रहूं मैं कहां तो बैठा रहे तो जहां तक आप इच्छा तहां तो बैठो साहब पूरी है तो पूरा बैठो कि पूरा बैठा हमारे गृहस्थी है गांव है घर में रसोई बनानी है छोरा चार पालन करना है तो छोरा पालन करो घर में जाओ पधारो तो देखो तो सही थोड़ा तारो कीड़े तो संभाल तो लाओ कितने गए नहीं तो भगवान दयालु है नहीं हाँ दयालु तो है पर बेईमान नहीं है आप बेईमानी चाहो तो बेईमानी साधन भगवान ने बताया नहीं कहीं चालक ही बताया नहीं झूठ का उठ बताया नहीं एक आदमी था तो नारे ऊपर चढ़ा तो खजूर होता है ना उससे नारोलक पेड़ पतला होता है और सुपारी का और भी पतला होता है तो नारे पर चढ़ा तो शरीर भाई तो मरे तो बहुत ऊंचा तो चढ़ गए जब गिर जाए तो हड्डियां बिखर जाएगी तो हे महाराज हे हनुमान जी महाराज आपको समर्पण का रोड चढ़ाए अगर आज बच गए तो ये हवा चले महाराज डाफर बाजे में आवे कैसे करो नीचे नीचे आया तो समर्पण का नहीं मन भर का सवा पांच शेर का सवा शेर का फिर शेर का फिर नीचा एक तार चढ़ा दो एक नारियल नीचा उतरा तो फिर चढ़ी जो चढ़ाई चढ़ा चढ़ा न चढ़ू न चढ़ू ऐसे चालेंगे तो भगवान साथ करो फिर मिल जाए भगवान कैसे मिल जाए अपनो कीड़ो संभालो अपनी चिंता संभालो अपने तरफ मत देखा धरती महाराज भी अपने देखते हैं तो चुप रह जाते हैं मार की दम तो देख जाते पीछे पैर पड़ते हैं जब देखते रघुनाथ सुबह तब पथ पर तो उतार पाओ तो आप पकड़ो भगवान की तरफ देखो अपनी कर्म कमी है दूर करो और ये नाथ इधर पुकारो कमी है तो ही पुकारो पुकार में कमी न रखो योग्यता पूरी नहीं होती साहब तो रोना तो पूरा होना चाहिए योगी तन से ही रोने में कितना रोवा महाराज कितनी देर रोए कि बालक जब माँ नहीं मिलती तो कहता है कि पांच मिनट के लिए रोता हूं मैं सोता और पूर्त पूछते है क्या रोने वाला मार्ग पूछता है कि पंडित जी बताओ तो इस भक्त रोड़ा रोवे तो सिद्ध होगा कि नहीं होगा, पूछता माँ सुनती है नहीं सुनती शायद बोली, वो तो मुंह बड़ा करने लग जाए रो भी लग गया तो माँ तो कोई सो सो ही दे तो आप तो भाई पूछ रहे हो मकान पूछ रहे हो शुद्ध चाहते हो मूर्त भी पूछते हो तो भाई ये बात तो चार ना ही नहीं है बाल कुछ नहीं पूछते हो तो माँ माँ कर तो माँ मर जाए तो कहो मिले तो राम जी मर जाए तो राम जी मर जाए तो कोई दोष को नहीं आप राम मरे तो हम मरे नहीं तो मरे बलाए अब नासी का बाल का मरे तो मारा जाए राम मरे तो हम मरे क्यों हम क्यों मरे भगवान के हर से हमें खुद वाटे बना मामले में कब मामला भगवान बरोबर दे जाए समझे हम कोई कम है भगवान कहते हैं बरोबर सभी लोग सखा है भगवान कहते हमारे सखा है मित्र है तो करो होल्ड करो भगवान रहे पड़ो पीछे देखो काम सिद्ध होता है नहीं होता है सब सिद्ध हो जाएगा तो फिर और शंका भी बताओ बस वो सब समय ले लेंगे तो 48 मिनट तो आ चुके हैं 49 हो चलता है 50 हो जाकर 10 मिनट रहे परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो कुछ तो भक्ति में लग गए और कुछ माया की तरफ आकर्षित हो गए तो ये क्यों जो क्या करो कुछ तो भक्ति में लग गए कुछ माया में अच्छा और ऐसा क्यों ऐसा तो क्यों लगे बताओ आपको पूछेगा आप माया में क्यों लगे बताओ क्यों लगे सब माया में ये मेरे से पूछो सबने जो माया में लगे उनको पूछो सब लोगों हम तो लगे तो हम भूल में होंगे भाई बेहोशी में लग गए बताओ भाई क्यों लगे हमारी सलाह लेते तो सलाह देते एक कहा है कवि ने गंदम शुगर नहीं तो सोना कितना बढ़िया लगता सोना भी सुगंधी हुई और फल भी सुगंधी कोई फल तो नहीं लगाया बट कुछ सर लगा दिया फल तो कितना मीठा होता ये लकड़ियां ऐसी जगह नहीं फल मीठा हुए अगर ऊखरे में फल लगता कितना मीठा होता बताओ और फल भी नहीं लगाया चंदन लकड़ी सुगंधीदार अगर फूल होते तो कितने बढ़िया होते पर नहीं लगाया अरे विद्वान ऐसे महात्मा जो ज्यादा नसीबे को रहे वो तो ज्यादा दृढ़ थे तो कोई बुद्धि देने वाला नहीं था तो आप सलाह दो सा भगवान को करो तो दातु को पर को मेरे बुद्धि दो बहुत सलाह देने वाला नहीं मिला अब आप सलाह दे दो समझे थारे ही उफड़े हैं भगवान ही आकर उफड़े हैं वही कमी को रहे समझा हरी टूड़े तो भगवान ढूंढे को नहीं भगवान अकल है पात्र बड़ा है यह ढूंढा पा रही है छोटो शोक कर दो बढ़ दे माओ कौन मार तो काम पड़ियो वो मैंने समझाओ मैं मैंने समझाऊ मैं कहो भाई थारे गांव जुड़े भाई जुड़े अब ले कौन जो बात हो से बोले अब वो दोनों एक मादरा मिल गया हूं तो समझ थे समझा दू तो समझे समझा दू अब समझे कौन जो वो आद हो समझे समझ तो मारे जुड़े थारे जुड़े वो बनाया गई कटरा कभी नारायण नारायण